Overalt lyder sværes klang. Alle frygter for det store bang. Og tænk, hvis verden pludselig knaldede af, og man så stod helt alene tilbage. Så kald mig tøse, dreng og pjok. Men hvis vi absolut skal have Ragnarok, så håber jeg, at de gør det godt. Og en gang for alle blæser kloden til skrot. Det er stik mod fornuften, men jeg er faktisk lige glad, om de springer os i luften, hvis vi bare følges ad. Hvis vi bare følges ad. Og væk fra den med mus og mand. Hvorfor nu Fyn? Det er ikke smart. Det vil give mindst 2 timers ekstra færgefart. Bevares, måske bliver eftertiden meget rar. Men dem der tager billetten ved da hvad de har. Og hvorfor skulle nogen have det bedre end mig? Og hvorfor skulle jeg have det bedre end dig? Det er stik imod fornuften, men jeg er faktisk lige glad, om vi springer os i luften, hvis vi bare følges ad. Hvis vi bare følges ad. Sværes klang. Alle frygter for det store bang. Og tænk, hvis verden pludselig knaldede af, og man så stod helt alene tilbage. Så kald mig tøse, dreng, kujon og pjok. Men hvis vi absolut skal have Ragnarok, så håber jeg, at de gør det godt. Og en gang for alle blæser kloden til skrot. Mod fornuften, men jeg er faktisk lige glad, om de springer os i luften, hvis vi bare følges ad.